Nale bibi pale die, nale bibi mokela e. Sheringa ina weo, go, na weli yoboriku. Nale bibi pale die, nale bibi mokela e. Sheringa ina weo. Seringa ina kokupao.